zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S4 z 5-calowym ekranem Super AMOLED za jedyne 1299 zł. MediaMarkt.pl. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert jeszcze 3 dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 lat 0% i kup sobie na przykład pralkę Bosch. 1000 obrotów, pojemność 5 kg, klasa A+++ za 1299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Truskawkowe bąbelki i napojów wybór wielki? W sam raz na Sylwestra. W tym tygodniu w Kauflandzie napój dla dzieci Trele Morele za 3,99 i Pepsi 7-Up Mirinda 8 litrów za 9,98. Kaufland. Dla mnie w sam raz. Od 27 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład tablet Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład notebook Dell Inspiron z procesorem Intel Core i5. Za 1899 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 grudnia, jest 11. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Akcja ratunkowa u wybrzeży Korfu z płonącego promu. Trzeba ewakuować 470 osób, a pogoda jest fatalna. Święta na polskich drogach wyjątkowo niebezpieczne. Takie dane podaje policja. Przez pierwsze 3 świąteczne dni na polskich drogach zginęło 30 osób, gdzie w analogicznym czasie ubiegłego roku zginęło 17. Gwałtowne opady śniegu we Francji, w Sabaudii, w Alpach utknęło 15 tysięcy samochodów. W pobliżu Korfu na greckich wodach terytorialnych płonie włoski prom z ponad 450 osobami na pokładzie. Pożar wybuchł o świcie na jednym z pokładów samochodowych. Akcje utrudniają fale, fatalne warunki atmosferyczne, ogromne fale, wiatr wiejący z siłą 10 stopni w 12-stopniowej skali Beauforta i ulewny deszcz. Prom Norman Atlantic płynął z portu Patras w zachodniej Grecji do włoskiej Ancony. Wiózł 478 osób, ponad połowa z nich to Grecy. Jednostkę otoczyły statki ratownicze, które przejmują ludzi z szalup. Greckie media twierdzą, że sam pożar został już opanowany. Do tej pory udało się ewakuować jednak niewielką liczbę pasażerów promu, ponieważ ogień strawił część łodzi ratunkowych. Największe utrudnienie stanowią jednak złe warunki atmosferyczne, fale 4-metrowej wysokości i szalejąca burza. W miarę upływu czasu mają się one jeszcze pogorszyć. Obok greckich, w pobliżu promu Norman Atlantic, należącego do włoskiego armatora, są również jednostki włoskiej marynarki wojennej, a także helikoptery. Potwierdził to premier Matteo Renzi, który jest w stałym kontakcie z szefem greckiego rządu Antonisem Samarasem. Akcję ze strony włoskiej koordynuje kapitanat portu w Bari. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Statystyki policji pokazują jednoznacznie, to nie były bezpieczne święta na polskich drogach. Przez 3 dni doszło do 229 wypadków. Ofiar śmiertelnych było prawie 2 razy więcej niż przed rokiem, informuje Dawid Marciniak z Komendy Głównej. Przez pierwsze 3 świąteczne dni, Wigilię, pierwszy, drugi dzień świąt, na polskich drogach zginęło 30 osób, gdzie w analogicznym czasie ubiegłego roku zginęło 17 osób, a więc widzimy, że rzeczywiście ta sytuacja na drogach wielu kierowców przerosła i niestety zakończyło się to tragicznie. Dobra wiadomość jest taka, że od wczoraj sytuacja na drogach się poprawiła. Myślę, że i nasze apele i przypominanie właściwie w każdej stacji telewizyjnej i radiowej o tym, że rzeczywiście na drodze jest niebezpiecznie. Jestem przekonany, że to wielu kierowcom pokazało, że należy zwrócić baczniejszą uwagę na to, co się na drodze dzieje. Także za ostatnią dobę, mam na myśli wczoraj, sobotę, na polskich drogach doszło do szpitalnych w skutkach wypadków. Było ich wczoraj 39. Życie w nich straciło 4 osoby, a 55 osób było rannych. Niestety wciąż nierozwiązanym problemem są pijani kierowcy. Przedwczoraj policja zatrzymała ich ponad 200, wczoraj 163. Podobne problemy, ale w zupełnie innej skali na francuskich drogach. Pogoda utrudnia tam komunikację w 19 departamentach. 15 tysięcy samochodów utknęło w nocy w Sabaudi we francuskich Alpach z powodu opadów śniegu. W departamencie Izery jedna osoba zginęła, gdy jej auto na oblodzonej drodze spadło w przepaść. W Sabaudi dla pechowych automobilistów przygotowano 10 tysięcy miejsc w hotelach, szkołach i schroniskach, ale wiele osób musiało spędzić noc w autach i skarżą się, że zostali bez pomocy. Na koniec serwisu o bardzo nietypowym wskaźniku inflacji. W mijającym roku średnio o około 15% wzrosła cena rosyjskiej sałatki Olivier, najbardziej popularnej na noworocznym stole u naszych sąsiadów ze wschodu. Co roku w Moskwie publikowany jest indeks tej sałatki, który przez wielu jest uważany za realny wskaźnik inflacji w kraju. Przygotowanie porcji sałatki Olivier najmniej kosztuje 184 ruble, czyli około 12 zł w Niżnym Nowogrodzie w europejskiej części Rosji. Natomiast na dalekim wschodzie kraju, w Chabarowsku, taka sama sałatka kosztuje już 284 ruble, czyli prawie 20 zł. Według rosyjskich mediów na cenę dania wpływa głównie wartość mięsa kurczaka, które oprócz ziemniaków, marchewki, jaj, ogórków kiszonych i majonezu jest głównym jego składnikiem. Nazwa sałatki pochodzi od nazwiska francuskiego kucharza pracującego w Moskwie w połowie XIX wieku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. To był serwis Trójki. Dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie kraju. Na północy i wschodzie opady śniegu, w Suwałkach minus 7 stopni, w Warszawie, w Krakowie i Kielcach minus 6, w Rzeszowie minus 5, w Poznaniu minus 3, w Szczecinie i Gdańsku 0. Wiatr okresami dość silny, powodujący zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład 47-calowy telewizor LED plus Cinema 3D marki LG z funkcją Smart TV w klasie energetycznej A+ za 2499 zł. MediaMarkt.pl. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert jeszcze 3 dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 3D LED 42 cale LG Smart TV sterowany smartfonem klasa A+ za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Już od 28 grudnia w Lidlu wielka wyprzedaż 2014. Zapoluj na produkty z całego roku. Nawet do minus 70% taniej. Akumulatorowy wkrętak lub detektor tylko 49 zł. 49 zł. Kupisz też artykuły kuchenne, na przykład patelnię Tefal lub rozdrabniacz tylko za 29 zł. 29 zł i dużo, dużo więcej. Bo to wielka wyprzedaż roku. Produkty nawet do minus 70% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za jedyne 999. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład lustrzanka cyfrowa Nikon D3200 z obiektywem 18-105 VR o matrycy 24,2 megapikseli za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat zwariował. Piłeś? Nie jedź. To hasło było jakiś czas temu używane w kampanii społecznej skierowanej do kierowców. Internauci na jego podstawie stworzyli swoje hasło. Piłeś? Nie pisz. Jak wiadomo, ludziom po spożyciu alkoholu o wiele łatwiej przychodzi wygłaszanie różnego rodzaju komentarzy czy wyrażanie emocji. Od kiedy media społecznościowe stały się nieodłącznym elementem naszego życia, często łączą się też z alkoholem. Efekt naszej działalności w internecie po zakrapianej imprezie widać następnego dnia, kiedy to okazuje się, że na Facebooku pojawiły się zdjęcia, które tak naprawdę powinny zostać tylko w pamięci naszych imprezowych kompanów, a w skrzynce mamy wiadomości, których absolutnie nie powinniśmy wysyłać. Co bardziej przezorni, którzy mają skłonność do chwalenia się światu swoimi dokonaniami po spożyciu, mogą zainstalować w telefonie specjalną aplikację, która przed wysłaniem wiadomości każe rozwiązać jakieś skomplikowane zadanie, aby sprawdzić, czy na pewno kojarzymy wszystko jak trzeba. No ale przecież w imprezowym szale można zapomnieć o włączeniu takiej aplikacji. Nad rozwiązaniem problemu pracują inżynierowie z Facebooka. Zapowiedzieli, że niedługo zostanie wprowadzony facebookowy asystent, chroniący przed wrzucaniem kompromitujących zdjęć do sieci. Sztuczna inteligencja będzie analizować zdjęcia, które chcemy wrzucić, przeglądając m.in. zniekształcone twarze, dziwne miny i wszystko to, co może sugerować, że bohaterowie zdjęć nie są w pełni świadomi tego, co robią. To może uchronić przed konsekwencjami, a i w weekendowe wieczory na portalu przestaną pojawiać się dziwne zdjęcia. Pewnie to i dobrze, jednak kiedy sztuczna inteligencja zacznie nas kontrolować, może okazać się, że coraz rzadziej korzystamy ze swojego własnego rozumu. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o tym, czy da się przewidzieć przyszłość i o tym, kto chodzi do wróżki. Nawet mam takich panów, którzy grają na giełdzie. Sprawdzimy, czy baletu można nauczyć się, będąc już dorosłym, a także przeniesiemy się w przeszłość, na Starą Pragę, żeby zobaczyć, jak żyło się kiedyś. Na tej naszej ulicy ruch był niesamowity od rana, dlatego że przyjeżdżały furmanki, rozlegały się okrzyki handlarzy. Świat zwariował, Gabriela Darmetko, zapraszam. Kochanie, wczoraj zwolnili mnie z pracy, wiedz o tym, że nie dali mi szansy. Kazali odejść, wyrzucili za drzwi. Nasze mieszkanie sypie się od spodu, w naszej lodówce nie znajdziesz nawet lodu. Pomyśl, kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej, gdy wszystko kwitnie i eksploduje w nas. Kolor i zapach wirują w głowie, mocno wdychaj, poczuj to w sobie. Szalona wolność, chcesz się udławić nią. Stanę w kolejce po swój zasiłek, ty zamiast butów przyniesiesz mi miłość, a nasze łóżko zapłonie jeszcze raz. Potem wydamy ostatnie pieniądze, skąpany w winie popatrzę na słońce. Pomyśl, kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej, gdy wszystko kwitnie i eksploduje w nas. Popatrzę na słońce. Pomyśl, kochanie, nie nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej. Gdy wszystko kwitnie i eksploduje w nas, kolor i zapach wirują w głowie, mocno wydycha, poczuj to w sobie. Szalona wolność, chcesz się odławić nią. Świat zwariował. Pytania o przyszłość zawsze nurtowały ludzkość. W każdej kulturze pojawia się postać kogoś, kto próbował przewidzieć bieg zdarzeń. Dzisiaj, w XXI wieku, chociaż nie ma racjonalnych dowodów na to, że możemy dowiedzieć się czegoś o przyszłości, ponad połowa Polaków przyznaje się do tego, że czyta horoskopy. Dodatkowo o to, co przyniesie nam los, można spytać też telewizyjnych wróżbitów, którzy na żywo na antenie potrafią opowiedzieć o tym, czego unikać, a na co zwracać uwagę. Sealiach, słoneczko, tchnienie Boga, witalność od listopada przyszłego roku. Dobre zdrowie. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. Dobry wieczór, Dawid, halo. Chciałabym uzyskać informacje na temat mojego syna, Macieja, rocznik 86, musi zamknąć firmę. Ojej, kochanie, pomyśl o nim proszę i zobaczmy jego firmę. Zamyka, to już definitywnie. Pierwsza karta odpowiedź, zamknięcie, katastrofa. Szybko, konkretnie i bez wychodzenia z domu. A jeśli ktoś jest tradycjonalistą, może udać się do prawdziwej wróżki, która bez pośpiechu w naszej obecności zajrzy w karty. Małgorzata Trzaskoma od ponad 20 lat praktykuje jako wróżka. Według pani Małgorzaty przyszłość wcale nie jest zagadką. Wbrew pozorom da się przewidzieć przyszłość. Czy za pomocą kart jakichkolwiek, czy też za pomocą naszej daty urodzenia. Niektórzy sobie w ogóle nie zdają sprawy z tego, że nasza data urodzenia jest bardzo istotna i ważna. To nie jest przypadkowa data. Akurat o tej porze, w tym dniu mieliśmy się urodzić i tam jest zawarta nasza cała przyszłość. Nie tylko przyszłość, ale i przeszłość. I także wszystkie pozytywne czy mniej pozytywne aspekty, które na nasze życie mogą wpływać. Można byłoby pokrótce powiedzieć, że to jest taki swoisty rozkład jazdy na nasze życie. Załóżmy, że przychodzi ktoś do pani, podaje datę urodzenia i jak to się robi, jak to można przeczytać, jak to jest szczegółowe? Każdej tarociski, każdego numerologa jest to sprawa indywidualna. Ja mam swój wypracowany sposób, dzięki któremu faktycznie też wszystkie wiadomości nawet z przeszłości potwierdzają się, więc nie tylko mówię naprzód i obliczam czas, ale także mówię do tyłu, czyli o przeszłości, jakie wydarzenia i kiedy miały miejsce. To właśnie wszystko widać, przynajmniej ja widzę w tej dacie urodzenia. To jest sprawa indywidualna. Niektóre osoby też sobie nie zdają sprawy, no bo w sumie skąd, jeśli nie są zagłębione w temacie ezoterycznym, że nasze imię i nazwisko albo nam służy, albo nie. Nasze podpisy albo nam służą, albo nie. Ale tutaj możemy zmienić. A także a propos, drogie panie, jeśli zmieniacie nazwisko na męża, uważajcie, bo zmieniacie całą swoją przyszłość, bierzecie jego karmę też na siebie. Czyli to nie jest od tak, że wychodzimy za mąż, my bierzemy jakby tą energię tego człowieka też na siebie. Pamiętajmy o tym. Ale to tylko w momencie, kiedy się bierze nazwisko, czy w ogóle, jeżeli wychodzimy za mąż? Rzadko kiedy praktycznie kobieta nie przyjmuje nazwiska męża, może mieć dwuczłonowe. W tym i w tym wypadku warto się zorientować, czy nam to służy, czy też nie. Można to obliczyć. I wtedy przychodzi się do numerologa, takiego jak ja. I taki numerolog sprawdza, jakie są wibracje, jaka będzie później droga życia, jakie będzie przeznaczenie razem, no wszystko. Także to też właśnie, jeśli chodzi o tą przyszłość, można bardzo skutecznie wejrzeć w przyszłość i zobaczyć nawet, kiedy charakter danego człowieka się zmienia. To jest bardzo istotne do życia wspólnego w parze, ponieważ my uważamy, że bierzemy człowieka o takim charakterze i on taki będzie już do końca życia. No cóż, nic bardziej mylnego. Widzimy później po różnych sytuacjach życiowych. A jak szczegółowo można tę przyszłość przewidzieć? Bo na przykład zastanawiam się nad zmianą pracy i przychodzę do pani i co? I wtedy może mi pani rozpisać różne scenariusze, co się stanie, kiedy wybiorę tę opcję albo inną? Dokładnie tak. Czyli ja nie wyrokuję. Nie lubię tego, dlatego że uważam, że każdy z nas podejmuje odpowiednie decyzje i tak wpływa na swoje życie. Ale oczywiście możemy pod każdym względem, zadając każde pytanie w każdej dziedzinie, zobaczyć przeróżne wersje. Tak jakbyśmy pisali scenariusz na swoje własne życie. Czyli można to podejrzeć bardzo skutecznie i szczegółowo, a to zależy już od pytań zadawanych. A kto przychodzi zadawać takie pytania? Odpowiedź dla wielu osób może być zaskakująca. Zarówno panie, jak i panowie. Panowie są bardzo konkretni. Ja też to bardzo lubię, ponieważ ja jestem wbrew pozorom osobą bardzo konkretną i taką realistyczną. Dlatego podchodzę do tego tak, jakbym opisywała scenariusz danego wydarzenia. Czyli dla mnie jest to przyszłe życie, przyszłe fakty. To nie jest jakaś fikcja. I później dostaję potwierdzenie od tych osób, że jednak takie wydarzenia miały miejsce. Panowie przychodzą też w różnych sprawach, też proszę pań, miłosnych. Przecież panowie też mają serca i to wielkie czasami, więc też w sprawach biznesowych, bardzo poważnie. Nawet mam takich panów, którzy grają na giełdzie. To już sobie specyficzna dziedzina i tutaj naprawdę potrzebujemy bardzo szczegółowych działań, nic na wyrost, nie ma czegoś takiego. Czy wygram kiedyś w życiu, czy też nie, to jest kompletna bzdura. Tutaj już jest zupełnie inna technika potrzebna podejścia do tej sprawy. Czyli nie ma pytań bez odpowiedzi, bez względu na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, bez względu na to, jaką mamy pozycję społeczną, finansową. Ludzie chodzą do wróżki, bo chcą poznać przyszłość. A co, jeśli podczas takiej wizyty okaże się, że w kartach widać coś złego? Ja mówię, ale w sposób specyficzny. Ja mówię w sposób parapsychologiczny. Czyli nigdy nie mówię o danym wydarzeniu jako o fakcie. Uprzedzam. Jestem jak latarnia morska. Po prostu daje wiadomości, a już od człowieka zależy, czy skorzysta z tego, czy też nie. Bo my na co dzień, w każdej sekundzie naszego życia podejmujemy świadomie lub nieświadomie decyzje. Także mówi się to naprawdę w specyficzny sposób i w ogóle jest to niedopuszczalne wręcz. I jeśli państwo coś takiego kiedyś usłyszycie, to po prostu trzeba wstać i wyjść, bo nie mamy już wtedy o czym rozmawiać. Jest to niedopuszczalne, żeby ktoś wyrokował długość życia lub mówił w sposób taki jednoznaczny, że na przykład dane wydarzenie, najczęściej śmierć, musi się wydarzyć. Nie ma czegoś takiego. My możemy tylko ostrzegać i nic więcej. Ale na przykład tę śmierć gdzieś tam widać? No niestety tak, ale ja wtedy też ostrzegam. Na przykład nigdy nie wolno powiedzieć w ten sposób, że no czekacie tyle i tyle lat życia. To jest niedopuszczalne, ale można powiedzieć właśnie w ten sposób. W tym i w tym czasie bardzo proszę iść do lekarza, porobić badania, zwrócić uwagę na dane schorzenia i nawet określam te schorzenia. Kiedy widzę, że sprawa jest niebezpieczna, ja po prostu w cudzysłowie ujęczę, czyli powtarzam to wielokrotnie, mimo że ten ktoś jest w ogóle tym tematem niezainteresowany kompletnie, bo tak bardzo często bywa, że go los zsyła, a on w ogóle tym tematem nie jest zainteresowany, to jednak, tak czy inaczej, powtarzam wielokrotnie, żeby jednak dotarło do świadomości, podświadomości danego człowieka, że on musi o siebie zadbać w tym kontekście. Tak samo jeśli mówimy o nagłych, niestety, wypadkach życiowych, jak jazda samochodem, motorem, czy jakimiś innymi środkami komunikacji, lub inne sytuacje życiowe, ja po prostu ostrzegam. Na przykład mówię, bardzo proszę w tym czasie nie korzystać ze sportów ekstremalnych, czy bardzo proszę w tym czasie nie jeździć motorem, czy bardzo uważać na jazdę samochodem, lub nie wiem, nawet określam okres, bo to jest bardzo ważne, żeby określić, bo przecież człowiek nie jest w stanie cały rok tak uważać, ale jak mu się określi ten czas, no to wtedy faktycznie na pewno warto wiedzieć, że w danym czasie trzeba uważać, nie można pewnych rzeczy robić, niż nie wiedzieć. No i można też po prostu żyć według zasady. Co ma być, to będzie i skupić się na tym, co jest tu i teraz. A teraz spojrzę w przyszłość i powiem, że po piosence dowiemy się, co to takiego jest oczyszczanie jajem. W sieci wśród wielu ogłoszeń o wróżeniu z tarota i kursów numerologii można znaleźć też różnego rodzaju sposoby na oczyszczanie ciała i duszy ze złej energii. Pani Beata Nowak, wróżka i doradczyni życiowa, stosuje metodę oczyszczania jajem. Oczyszczanie jajem to jest bardzo prastara metoda. W dzisiejszych czasach jest taka niesamowita historia, ponieważ z jednej strony mamy bardzo rozbuchaną naukę, fantastyczne osiągnięcia naukowe, mamy zderzacz hadronów i różne cudne rzeczy, natomiast z drugiej strony sięgamy coraz chętniej po coś, co jest sprawdzone przez dosłownie tysiące lat. I terapia jajem jest jedną właśnie z takich form. Ja dołączyłam ją do swoich usług, ponieważ okazywało się bardzo często, że ludzie potrzebują bardzo dużego oczyszczenia na różnych poziomach duszy, ciała czy umysłu. I rzeczywiście jajo jako żywa forma, żywa energia, na przykład idziemy do kościoła w Wielkanoc, tak, poświęcić jajka, czyli odnowić życie. Bądź w dawnych czasach i nawet jeszcze dzisiaj kobiety też na pewno skojarzą, że jak dziecko jest tak zwane zauroczone, czy ktoś spojrzał złym okiem, to przelewa się jajko, tak? Czyli żeby ten urok skumulować w tym właśnie jajku. I to właśnie działa w ten sposób, że wykonuje się zabieg, osoba pozostaje w ubraniu, natomiast bezpośrednio na ciele lub w aurze, czyli około 2 centymetrów od ciała, toczy się jajko. Jedno jajko na głowę, drugie na ciało, to jest akurat ten sposób, który ja wykorzystuję, po czym wybijamy jajko do szklanki z wodą i jeszcze odczytujemy z tego, co się tam wytworzyło, tak naprawdę z czym się człowiekowi kojarzy, to, co zostało zawarte właśnie po wybiciu jajka, plus moja interpretacja, ponieważ w czasie tego zabiegu odczuwam różne rzeczy, przychodzą mi różne inspiracje do głowy. Jajko zmienia swój ciężar właściwy. Czasami wręcz są słyszalne jakieś dźwięki, bo coś tam się dzieje i przelewa. Czasem ta skorupka jest bardzo jakaś taka inna niż w momencie brania tego jaja do ręki. A to są wszystko sygnały, że to jajo pochłania właśnie wszystko to, co gdzieś tam w człowieku się skumulowało. Czyli ogólnie rzecz biorąc tak zwane negatywne energie. Za indywidualną, godzinną sesję oczyszczania jajem trzeba zapłacić 200 zł. Natomiast oczyszczanie na odległość kosztuje 70 zł. Świat zwariował. My club, like you're on this time. Nadchodzący nowy rok to czas robienia planów i postanowień. Wśród nich są te dotyczące aktywności fizycznej. Wiadomo, ostatnio najpopularniejsze jest bieganie. Jednak ja dzisiaj postanowiłam poszukać czegoś nieoczywistego i wyjątkowego. Jeśli ktoś chciałby zacząć aktywnie żyć w 2015 roku, to może spróbować baletu. Możliwe, że większości słuchaczy wydaje się, że naukę baletu zaczyna się w wieku kilku lat. I oczywiście tak jest, jeśli ktoś chciałby zajmować się tym profesjonalnie. A tak naprawdę balet to zajęcia dla ludzi w każdym wieku, co potwierdzają Siergiej Basalew i Tomasz Fabiński, tancerze Polskiego Baletu Narodowego. Ja wychodzę z założenia, że w życiu nigdy nie jest za późno na cokolwiek i granica wieku jest tutaj granicą umowną, która jest bardzo ruchoma, w zależności od tego, jak bardzo chcemy. Niektórzy ludzie tańczą dla przyjemności, niektórzy przychodzą tutaj na zajęcia dlatego, że chcą się naprawdę czegoś nauczyć i coś z tym tańcem zrobić, wykorzystać w jakiś sposób, na przykład dla swojego ciała, dla lepszego samopoczucia. Mogę spokojnie powiedzieć, że te zajęcia odnoszą ogromny sukces i to widać po ludziach, którzy do nas przychodzą. W przeciągu roku mamy bardzo duże postępy i przyznam szczerze, że większe niż mi się wydawało na początku, dlatego że trafiamy na bardzo pracowitych ludzi, którzy mają swoje ambicje i powiem szczerze, że jestem dumny z kilku osób, które przyszły tutaj i ich ciało było w stanie, że tak powiem, absolutnie antytanecznym, bo przez lata, kiedy nie robili nic, ciało się zmienia, a teraz po roku widać, że zwrócili na tą drogę albo zaczęli całkowicie od początku i widać duże postępy w ciele i w podejściu też, że nagle taniec stał się czymś, co się wpisało w harmonogram, w taki tygodniowy grafik i nie są w stanie opuścić zajęcia. Jak opuszczają zajęcia, to mają z tego tytułu jakieś wyrzuty sumienia, bo ruch jest uzależniający, a zwłaszcza jak się widzi pozytywne rezultaty. W jakim wieku jest najstarsza pani, która się uczy? 63. Szczęśliwy strasznie. Jest grupa pań w wieku solidnym i naprawdę jedna, która przychodzi, ja kiedyś miała takie marzenie, jak dziecko, żeby tańczyć, być tancerką, baletnicą, ale no życie złożyłość, poszło w inny kierunek. Ale teraz, kiedy pani ma czas wolny, a dlaczego nie? I czuję się naprawdę bardzo dobrze, spokojnie, stabilnie i ćwiczę z młodymi dziewczynami obok, które stoją, którym 18-19. I naprawdę, i bardzo dobrze się czuję. Przychodzą do nas dosłownie z ulicy, bo wcześniej nie mieli żadnej styczności z tańcem. 95% tych ludzi nigdy wcześniej nic nie tańczyło. Traktujemy ich tak, jak osoby, które przychodzą do profesjonalnej szkoły, żeby nauczyć się w profesjonalny sposób, czyli... A wiele osób zdaje sobie sprawę, że nie taki straszny wilk, jak go rysują, bo przychodzą do nas, wydaje im się, że będzie to coś ponad ich możliwości, a po drugich, trzecich zajęciach zdają sobie sprawę, że tak naprawdę wcale to nie jest tak trudne, jak się wydaje i wystarczy tylko trochę takiego samozaparcia, żeby coś osiągnąć. I ja jestem z takich ludzi dumny, bo wiem, jak dla nich to jest trudne przyjść tutaj, zobaczyć, że przed nimi tyle pracy, a z drugiej strony wcale się tego nie boją, tylko idą do celu, który sami sobie też wyznaczają. A co daje balet? To, że się chodzi, że się tańczy? Balet uważam jest bardzo dobrą podstawą, dlatego że jest techniką, która wprowadza taki cielesny rygor. Z jednej strony mówi się, że jest sztywny, a z drugiej strony jest techniką bardzo logiczną i łatwo się w nim odnaleźć, jeżeli zna się zasady. Po prostu wie się, nad czym trzeba pracować. Uważam, że balet dyscyplinuje ciało w niesamowity sposób, więc niektórzy używają baletu jako celu, a niektórzy jako środka, bo na przykład tancerz baletowy ma dużą łatwość w uczeniu się innych technik, dlatego że jego ciało jest już zdyscyplinowane. Koordynacja ruchu w tańcu klasycznym jest dosyć skomplikowana i jeżeli uda się tą opanować, można się zabrać za jakąkolwiek technikę tańca, inną technikę i przychodzi to znacznie łatwiej, dlatego że mówi się tak, że wszystko jest na miejscu. Balet ustawia ciało, dyscyplinuje, uczy koordynacji, uczy muzykalności, daje siłę mięśniom, kształtuje te mięśnie w odpowiedni sposób. Więc jest to taka bardzo kompleksowa technika, która daje dla ciała najwięcej. I to zaraz widać, kiedy ktoś zaczyna od zera, mając znajomość baletu już w ciele, mając balet w sobie, czy ktoś nie miał styczności z baletem kompletnie i próbuje tak samo od początku. Widać znaczną różnicę w tempie uczenia się. Jak się okazuje, tańczyć każdy może, nawet w balecie. Money, money, that's money, money. Teraz, korzystając z tego, że okres między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem to trochę spokojniejszy czas w roku, chciałabym, żebyśmy przenieśli się w przeszłość. Rzadko się zdarza, że mamy okazję porozmawiać i posłuchać tych, którzy pamiętają odległe czasy. Pan Paweł Elsztajn ma 93 lata i od urodzenia mieszka w tym samym miejscu na warszawskiej Pradze. Praga to dzielnica z klimatem, która coraz intensywniej się zmienia. Pan Paweł opowiedział mi, jak żyło się na Pradze ponad 80 lat temu. To, co najwyraźniej zapamiętałam z tej opowieści, to fakt, że kiedyś ludzie lubili spędzać czas ze sobą. Ówczesna ulica Mała była pełna życia. Dziś jest na niej pusto. Pojawiliśmy się tutaj z rodzicami w 1926 roku. I przypominam sobie ten pierwszy moment, kiedy żeśmy tu weszli do tego mieszkania, prawda, jeszcze pustego, nie było tutaj elektryczności, był jedynie gaz, gazowe oświetlenie było. Z wodą, przypominam sobie, były jakieś kłopoty, ale to było zmartwienie nie moje, a zmartwienie rodziców. Pamiętam, jak mój ojczulek po kilku dniach przyniósł podkowę i tą podkowę przybił tuż za drzwiami, taki prowincjonalny zwyczaj. No i tak może dzięki tej podkowie żeśmy jakoś szczęśliwie w tym mieszkaniu do dzisiejszego dnia przetrwali. Dom mój ciekawy był z tego względu, że zamieszkiwali go znakomici ludzie. Sąsiadami moimi byli państwo Wesołoscy, tuż obok przed ścianę. No, byliśmy sąsiadami, to znaczy się byliśmy, bo w tamtych dawnych latach sąsiad to był zawsze jakimś takim nieomal rodziną. Najczęściej wyglądało to w ten sposób. Kiedy pani Wesołowska robiła jakieś rasuszki na przykład na podwieczorek dla swoich synów, pukała w ścianę, żeby mama przysłała mnie, bo też ja na te rasuszki byłem zaproszony. Tak się często nadarzało. Jak u nas była jakaś uroczystość taka, czy imienniczy coś, chłopcy też byli zapraszani na coś osobliwego. Taką osobliwością to mogło być jakaś specjalność każdej gospodyni, która chciała się pochwalić ciekawie zrobionym ciastem, kruseczkami, o coś w tym rodzaju. I jeszcze warto chyba wspomnieć o ulicy Małej. Ona łączy się z jednej strony z ulicą Inżynierską, z drugiej strony tej wschodniej z ulicą Konopacką, raptem 14 posesji. Co to była za uliczka? Wybrukowana kamieniem polnym, tymi kocimi łbami. Rowerem nie lubiałem jeździć, tylko po chodniku jeździłem. Ba, jeździłem po chodniku. Ale za jazdę po chodniku często do ojca przychodziły mandaty, bo jak policjant złapał, to albo złotówka, albo dwa, a czasami i 5 złotych. Na tej naszej ulicy ruch był niesamowity od rana, dlatego że przyjeżdżały furmanki z podwarszawskich okolic z warzywami, rozlegały się okrzyki handlarzy, przede wszystkim żydowskich handlarzy, którzy donośnie informowali, że kupują szmaty, kupują starzyznę. No, te kupowanie to wyglądało w ten sposób, że ja jeszcze mu za możliwą marynarkę, taki żydowski handlarz, to dawał 20 groszy, a ktoś myślał, że dostanie może 10 zł. To tak nie było łatwo, bo handlarz uważał każdy towar, który mu się przyniosło, uważał za szmatę. No ale dzięki temu w domu nie zalegały jakieś stare ubrania, jakieś stare gazety, jakieś coś, bo ci handlarze wszystko kupowali. Po chwili pojawiał się jakiś wóz z piaskiem. Oczywiście woźnica krzyczał, że sprzedaje piasek. A komu był potrzebny piasek? A piasek był potrzebny dla kanarków. Przecież bardzo dużo ludzi miało kanarki, papuszki, jakieś inne w domu. Trzeba było ten piaseczek zmieniać, to wszystko czyściutkie. Na tym też był jakiś interes zarobek. Więc było szumno i gwarno. Latem większość okien była pootwierana na ulicy mojej, ale i wiele osób miało gramofony, patefony. A niektórzy już mieli radia nawet, bardzo niewielu, ale mieli radia takie lampowe. Myśmy jak już cały czas mieli raczej aparaturę kryształtową taką. Każdy przy tych otwartych oknach, jak uruchomił ten patefon czy to radio, no to grał. No i wtedy się okazało tak, że z jednych okien płynęło jakieś tango milonga, z drugich okien jakaś, powiedzmy, muzyka poważna, operowa, i tak dalej, i tak dalej. Spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Mało tego, na ulicy Inżynierskiej, vis-a-vis Małej, mieszkał artysta śpiewak opery warszawskiej, który już rano, raniutko próbował, trenował swoje występy, także jak myśmy słyszeli te ranne ho, ho, la, la, la, la, mama mówi, no, no, to czas na śniadanie. Na tych 14 posesjach, na których dzisiaj tylko jest na rogu Inżynierskiej Małej sklep spożywczy, nie ma ani jednego sklepu, sklepiku. Natomiast w okresie lat 30. to było kilkanaście sklepów i przeróżnych zakładów użyteczności publicznej. Mianowicie dwie stolarnie były, dwie mydlarnie, małe sklepiki, jakże ważny obiekt w tamtych latach, ponieważ sporo ludzi korzystało z oświetlenia naftowego, lampki naftowe, więc te zbiorniki z naftą i spirytusem do grzania różnych maszynek i urządzeń domowych były szalenie potrzebne. Małe, ale dobrze wyposażone mydlarnie na tejże ulicy się znajdowały. Były dwa sklepy spożywcze, w tym jeden w naszym domu. Był krawiec, taki renomowany pan Kościesza. Ojciec mój tam czasami jakiś garnitur zamawiał, jakiś coś, bo to kiedyś się garnitury szyło. Ludzie którzy chcieli się elegancko ubrać, nie kupowali gotowych garniturów, ubrań czy sukienek, tylko raczej się szyło. Krawcowe miały powodzenie, zakłady naprawcze. Co jeszcze było tu na tej ulicy? No, co ważne jest, Magiel był w jednym z podwórek widoczny z mojego okna. A Magiel, który był z początku ręcznie uruchamiany, później dopiero miał napęd elektryczny, Magiel był miejscem spotkań wszystkich pań i służących z całej ulicy. Jak już do Magla poszły takie panie, czy te dziewczyny, no to właściwie miały posiedzenie na pół dnia. Bo zawsze mogły powiedzieć, że jest kolejka, że dużo. Tam zawsze było, można było sobie pogadać, a mówić, co pan robi, gdzie pracuje, a pani co robi, a gdzie pani poszła do teatru i tak dalej. Dziewczyny miały temat. Ale takie były czasy. Ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Ostatnia niedziela, więc nie żałuj dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Jeśli ktoś jest zainteresowany opowieścią o Pradze, zapraszam do książki pana Pawła Elsztajna Moja Praga. Jej drugie wydanie od połowy grudnia dostępne jest w księgarniach. Na zakończenie ciekawostka. Dziś fotografem może być każdy, to wiadomo. Jednak większość z nas fotografuje rzeczywistość. No bo niby co innego można jeszcze fotografować. Fani kultowej gry GTA wiedzą, że można też robić piękne zdjęcia w grze. W GTA 5 po włączeniu trybu fotograficznego można pstrykać i uwieczniać różne zdarzenia, a także piękne krajobrazy. A co najciekawsze, niektóre zdjęcia wyglądają jak te z realnego świata. I to już na dzisiaj wszystko. Życzę Państwu szczęśliwego Nowego Roku i do usłyszenia wyjątkowo za tydzień. Gabriela Darmetko. Some hype you just can't mix with.